Nayo kila vina yo sango, baby singa mwanda mboya makambo. Nae pila via mope mboya ya, nako kebisa zoto e. Nako kima babasi e, kako nazali ise mopaya, banani neba ya melinga. Suki sako ya kota langa, mape disanga zoto ya mama. Lika monanga ata ezali moke, eko koma monene. Nako koma na pasie, eko zala pile ya mamana. Wala nako beba libela, nalembi nalembi. Nako bagi sa zoto e, nako kemi sa zoto e. Mopaya azali se mopaya, lobi nako zoto. Ekimara mama beru, ekimara ko, chup chup chup. Ekimana mama belu, ekimana go. Ekimana mama belu, ekimana go. Ekimana mama belu, ekimana go. Ekimana mama belu, ekimana go. Ekimana mama belu.